na naman kumikibo. Mga matay namumugto, dama ko ang hinaing ng puso mo. Ngunit di ka maawat dyan sa pag-ibig mo. Alam mong siya'y mayroong iba, ngunit pikit ang iyong mata. Ang sabi mo'y mahal na mahal mo siya, at di kayang iwanan kahit sinasaktan ka pa. Pinaikot.